Господь, Слово Святое, не спи, не рідко у двох посилає. Якщо слабіє один у путі, то інші його утішає. Іди, не страшись, іди, веселіш, відбись, не падай душею. Постежці вузькій, у крайне земні, ми підемо бадьоро з тобою. Стежці вузькій, у крайне землі, ми підемо бадьоро з тобою. Він Бог направляє суворою даль дороги до сльозами. Якщо когось не подолає печаль, то інші втішає словами. Іди, не страшись, іди, веселіш, кріпись і не падай душею. Постежці вузькій, у крайне земні, ми підемо бадьоро з тобою. Як близне сльоза в одного на лиці, то інших тирає з любов'ю. І Слово Святе утішає в муті, співає йому пісню знову. Іди, не страшись, іди, веселіш, кріпись і не падай душею. Постежці вузькій, у крайне земні, ми підемо бадьоро з тобою. Вітчизна засяє, нова пісня злине із їхніх сердець, вже разом вони заспівають. Позаду гроза, вінець в небесах, скінчилися дні неспокою. Пустежці вузькій, у крайне земні, ми ходимо радо з тобою. Пустежці вузькій,